oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 9 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku burze z gradem, od wtorku upał. Pogoda może dać się we znaki, ostrzegają meteorolodzy. Albańska policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciw demonstrantom, którzy próbowali wedrzeć się do parlamentu. Lista brytyjskich rycerzy i dam oraz posiadaczy niższych rangą orderów powiększyła się o ponad 1000 osób. Dziś synoptycy nie przewidują zagrożeń meteorologicznych. Od poniedziałku znów mają występować burze z gradem, m.in. w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i upały, m.in. w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. We wtorek burze i upały w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w orientacyjnej prognozie zagrożeń podał, że na niedzielę nie prognozuje żadnych zagrożeń mających istotny wpływ na życie codzienne. Z kolei w poniedziałek burz z gradem należy się spodziewać w 5 województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, a upałów w 7, czyli łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. Więcej o pogodzie na dziś już za chwilę po serwisie Trójki. Moskiewski sąd nie zgodził się na dalsze przetrzymywanie dziennikarza w policyjnym areszcie. W czwartek policja zatrzymała reportera portalu Meduza Iwana Gołunowa pod zarzutem posiadania narkotyków. W jego obronie wystąpiły redakcje rosyjskich mediów niezależnych oraz obrońcy praw człowieka. Portal Meduza wydał specjalne oświadczenie, w którym uznał zatrzymanie swojego reportera za prowokację. W ocenie niezależnych komentatorów ktoś chciał się zemścić na dziennikarzu piszącym o skorumpowanych urzędnikach. Z kolei organizacja Amnesty International poinformowała, że Iwan Gołunow w trakcie przesłuchania był bity i zastraszany. Śledczy prowadzący postępowanie karne w sprawie dziennikarza Meduzy wnioskowali, aby sąd wyznaczył jako środek zapobiegawczy 2-miesięczny areszt tymczasowy. Jednak sąd się nie zgodził i nakazał jedynie, aby Gołunow pozostawał w tak zwanym areszcie domowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Albańska policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciw demonstrantom, którzy próbowali wedrzeć się do parlamentu. Tysiące osób po raz kolejny weszły na ulicę Tirany, żądając dymisji socjalistycznego premiera Ediego Ramy. Demonstranci zgromadzeni w sobotę po południu w centrum miasta krzyczeli: rząd kryminalistów, Rama odejdź i parlament przestępców. Niektórzy rzucali koktajlami Mołotowa, bombami dymnymi i kamieniami w policjantów, którzy chronili wejścia do siedziby premiera i do parlamentu. Wcześniej organizatorzy protestów apelowali o ich spokojny przebieg i niestosowanie przemocy. W związku z protestami prezydent Ilir Meta odwołał planowane na 30 czerwca wybory lokalne, które miała obserwować Bruksela. Opozycja zapowiadała, że nie weźmie w nich udziału. Antyrządowe demonstracje w Albanii trwają od prawie 4 miesięcy. Wielokrotnie dochodziło już podczas nich do starć z policją. Lider opozycji Lulzim Basza, który przewodzi protestom, oskarża rząd Diego Ramy o oszustwa wyborcze, korupcję i powiązania ze zorganizowaną przestępczością. Demonstranci chcą powołania tymczasowego rządu, który doprowadziłby do wolnych i uczciwych wyborów. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Lista rycerzy i dam Jej Królewskiej Mości oraz posiadaczy niższych rangą orderów powiększyła się o ponad 1000 osób. Z okazji oficjalnych obchodów urodzin Elżbieta II przyznała odznaczenia i tytuły. Od królowej. May bring you God's blessing. Dla królowej. Did you just look at me? Elżbieta II przekazuje order Olivii Colman, znanej z roli królowej Anny w Faworycie. Najwyższy tytuł damy otrzymała Caroline Fairbairn, szefowa największego na Wyspach związku biznesowego, znana z krytycznego stosunku do Brexitu. Sir, będziemy też od dzisiaj zwracać się do profesora Iana Boyda, który doradzał rządowi w sprawie reakcji na kryzys związany z użyciem nowiczoka w Salisbury. 3/4 odznaczeń adresowanych jest jednak do szarych Brytyjczyków, którzy na co dzień pracują dla swej społeczności. Przykład: pan Thomas McCardle, zamiatający ulicę w Liverpoolu. Dwór przyznaje też ordery rock'n'rollowcom. Odznaczenie dla Elvisa Costello, słynącego z piosenek o wymowie raczej antyestablishmentowej. Reakcja? To potwierdza moje przeczucie, że tekstów piosenek nikt tak naprawdę nie czyta, komentuje artysta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na Podkarpaciu zachmurzy się i spadnie deszcz. W pozostałej części kraju bezchmurnie, 23 stopnie w Trójmieście, 24 w Lublinie, 25 w Warszawie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. I am alone. You are not here. Why? Tell me why. Halo, halo, ten sygnał ze słuchawki telefonicznej to tak jakby żywcem wycięty z The Wall Pink Floydów. Dobry wieczór, mówi Michał Margański i zapraszam na nocne wydanie audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Nasze spotkanie rozpoczynam utworem Mikołaja Bugajaka, działającego pod pseudonimem Nun. Bleak Output to tytuł tego wydawnictwa. Płyta w moim przekonaniu doskonała. Powstała tak jak na przykład Introducing DJ-a Shadowa z przeróżnych sampli, tak więc być może sygnał telefonu był pobrany właśnie z muru Floydów. Do płyty Nuna z pewnością będę wracał jeszcze na naszej antenie. Dziś jednak zaproponuję Państwu muzykę powstałą na przecięciu elektronicznych, syntetycznych dźwięków i tradycyjnych instrumentów najczęściej występujących w muzyce jazzowej. So well,

going to do now something that has nothing to do with an arranged piece of music.